أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala ñu tollu batay ci sura al a'raf ci katanu borom bi ñuy jël tay aya fuk ak ben fuk ak ñaar fuk ak ñet fuk ak ñent fuk ak juroom ben fuk ak juroom ñaar fuk ak juroom ñet ay nek sunu kanam di juroom ñetti aya sunu borom subhanahu wa ta'ala lim ñi ci jangal moy ñent mbir bi ci ñeuk moy khatarul kibri ala al insan danger bi nga xamne mom la reuy eum reuy baxul ci dara rawat nak ci ab julit war ta reuy yenent bi neena reuy mbalanum yalla la ku ko xecio mom rek mu soufel la lan mo yakal iblis moy reey aba wastakbara bagn na ba pare reey jikko la jo xamne jikko ju ñaaw la jikko ju bon la jikko ju ñu ngagn la motax danger kessel reey eum yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam day wax bagn ko laaje lan moy reey mune moy battarul haqq wa ghamtun nas الكبر بطر الحق وغمت الناس من ري ماي باج دغ ني واخ لا دغ nga bagn ko الله اكبر دغ ني نالا دغ غاغي ني nga lank te tay wax deug yalla senegal ñun fofu lañ tollu moy bagn deug ku nek xam ngeen ne diine yalla ji islam bi yonent bi alayhi salatu wassalam la ci yalla yoni te ci alquran lañu wara sukkuniko pour dunduko waye ñun ñepp xam nañ lool waye fa lañ ko sanni ko wax mu ne samay mam wala samay bay wala suñu tariixa wala suñu kër wala suñu serigne bañ deug deug gi ne fang ñu lank ne duñ ko dundu loolu moy reey benen bi moy ghamtun nas moy xeb nit ñi waaw xeb doomu adama mu nek mbindef mu yalla bind kom yow di julit kom yow nga xeb ko lolou la yonenti bi wax lolou moy reey moy bagn deug ba pare xeb doomu adamay kon tay bok na ci lañuy jang ñun ñep ñu deg ko war ko xam war ko dundu moy danger bi nga xamne mom la reey eumb reey borom xam xam mi dañuy wax ne reey dafa am lu koy jur su tambale nak après day dem continuer ñu ne yeb ay ra la bo demé ci français ñu ne ay r la bala ngay reey da ngay reer sa yo reer rek reey mo da ngay gis nit ci jakk ñuy defar sapay nga gis kilifa nga ne ko gor gi mu ne kecc kecciaral melne ndal melne pot lampe wala mu ne la sal sa tank bu malale xam nga lutax su fekkone ne rerul li yonenti bi wax ci jubal sappe ci julli yonenti bi doon julli dawul julli mukabbar lul mu ne saw sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami salah wala mune sufu kama tasuful malaika sappelen ko malaika ni ñi sappé sahaba yi laaj ko sax naka la malaaka yi doon sappe mu ne yutimmuna safful awwal dañuy remplir sappe premier ba mu fees ñu doog a dem deuxième. Kon mbokk yi tey bokk na ci ay ñuy jàng mooy danger yi nga xam ne moo nekk ci réy. Ñaareel mooy dararul qiyas al fasid. Lan mooy qiyas? Mooy natt ci sa xel. Xam ngeen ne ci texte islam yi ñetti source la: alquran, as sunna, ñetteel bi mooy ijma, ñeenteel bi mooy qiyas. Léegi nag qiyas dafa am bu dagan am bu bon. Qiyas boo xam ne dañ koo qiyas ci alquran, qiyas ko ci sunna yonent, ijma génn ko, qiyas boobu baax na. Waaye qiyas boo xam ne teguñu ko fenn, amul source, ci ndox mi rek lañ ko teg muy dem, wala ci ngelaw la muy naaw, loolu baaxul. Iblis lan moo tax bi ko yàlla joxee ndigal mu lànk? Ci xelam la ko teg. Moo tax yàlla ne ko iblis su jootalal aadam mu xalaat aadama ci lan la ko yàlla bind, gis na yàlla bi mu koy bind fekke na ko. Ndax iblis moo mag aadama wala iblis ak aadama ku mag? Iblis moo mag aadama. Bi yàlla di bind aadama ci kanamu iblis la. Gis na lan la ko yàlla bindee, gis na ban la ko bindee, bu xeeñ, bu jaxasoo, bu ñuul ak lu xonk, xasaw. Yàlla moom la jël jaxase ko ak suuf mu nekk ban bu tooy, yàlla bind ci aadama mu weer ko biir aljanna. Guddaay bi nekk 60 mètres guddaay bi, bopp bi ba ci tànk yi. Yaatuwaay bi ci ñaari mbagg yi nekk 7 mètres. Noonu la aadama toll. Bu mu wowee yàlla da ko dafa tooy la woon ba mu wow. Suñ ko suñ ko fëggee ñu dégg mu naan keleng leng leng di kere kere si. Ah, yàlla doog cee dugal ruu mu nekk aadama alayhi salaam. Léegi nag yàlla du waxee aadama iblis su jootalal kii fekkee na li ko yàlla bindoon, mu ne duma ko su jootal de. Lu tax? Mu ne maa ko gën. Kii ñu binde ban buy xeeñ ñu wéer ko fii ba mu wow. Man mii sax daanaa dugg ci gémmiñ gi di génn ci suufam, daanaa yéeg ci kawam di cëpp-cëpp di daw comme xale yi nu ñuy def ci oto bu paan, wala guy garab gu ñu daaneel, guy gu daanu ci dëkk. Naka la ko xale yi di def? Ah, dañuy yëg di wàcc. Mu ne man doon naa def loolu ci kaw aadama, ba pare tey jii yàlla yow nga bugg wax naa ko, du ma ko def de. Gis nga presque moom dafa natt ci xelam. Moo tax gis nga Sénégal sunu diine yi fii dara genn waa liggéeyam dara baaxu ci, ndax ci ay xel lañ ko teg. Ci xel lañ ko teg. Su waxee ngi ne mun naa nekk de, mun naa nekk, da nga ko bugg a weddi, mun naa nekk, mun naa nekk rek boobu lañ ko teg, mun naa nekk. Lu tax? Parce que diw mii la, diw war na mën loolu. Fuñ ko teg? Islam du loolu. Islam du yaakaar nañ ne mun naa nekk wala foog nañu. Déedéet islam da nga naan yàlla nee na, wala nga ni yonent bi nee na, wala nga indi fa ko borom xam-xam yi wax moo ngi nii ci téere bi lañ ko bind. Loolu mooy diine. Waaye yaakaar naa kese. Yaakaar taxul mbir mi ci taxaw. Loolu moo tax iblis dafa natt boppam, qiyas la def. Su fekkoon ne sax da ko teg ci kitaab, wala mu teg ko ci sunna, wala mu teg ko ci ijma ulamaul umma, mu ne loolu mashruun mahmudun li annahu i'tisaamun bil kitaabi wa sunna wa ijmaail umma wa innama al mazmum al muharram mooy al qiyas ala gayri al asli fi hadihi al usul al salasa. Bépp xalaat wala bépp wax wala bépp lépp lu ñu indil te teguñu ko ci ñetti source yooyu, loolu ku ko jaamoo yàlla da ngay perte. Képp ku jaamu yàlla, sa jaamu yàlla tegoo ko ci alquran da ngay perte. Ku jaamu yàlla tegoo ko ci sunna yonent bi da ngay perte. Ku jaamu yàlla tegoo ko ci ijmaul umma da ngay perte. Ak jaamu yàlla boo mun a def nag so gisee lele senegalay ken dakulena nafila ak julli ak ñoko man nafila ak tok di zikri ni di tuddu yalla ak ñoko man waye xam nga lu tax du len jeriñ parce que tegu ñuko ci alquran ak sunna motax du len jeriñ ndax bu fekke da ngay nafila nafila bi na fek yalla wax lako wala yonent bi wax lako wala ijma wax lako ba pare bul ko def comme gaay nit ni xol nafila koor limuy reey amna ño xamne nafila koor duñ ci am dara c'est parce que dañu nan nafila bi ñaari rakka la bokoy julli fatiha ngay def fukki yasin rakka bu ñeek bi so pare di nga dug aljana sa papa dina dug aljana say mam dina dug aljana say dom dina dug aljana say sa dina dug aljana kula gis sax dug aljana perte la lolou amu ci alcorane ak sunna dañ la wax nafila rek mais bul ko dem diko outal ay cieslu way ay source yo xamne xam nga ni wirul amna ci ben téré bo xamne goudi gu nek dina la jox lu ngay nafila waye cey so paré lim la ci dig lolou nak dara amu ci yenente bi dal neena yalla mo faratal ci yeen koor gi ma sunnal ci yeen nafila bi lo ci def ci guddi gi ci nafila baxna waye nak bul ko seus ci ay inna anzalna ñaar fukki yon yasin fukki yon qula comme sa waji lu mu waxon ke rek xam nga genn sarax baxna genn sarax baxna waye sarax bo xamne dañ nan la gennel sa kilo ñaata kilo nga yow xam nga ñaata kilo nga 90 ñu ne la gennel 90 kilo ciep sarax bi yakuna ba pare nga tek ci xar mu douf nak xana lolu moy mom inshallah lolu kuma koy nil mom dina bax 90 kilo ci ak ben xar ponkalum xar koku ñaata fan la han xam nga lolu imam bobu wax waji gene lolu imam bobu def na musiba sarax mom sarax kenn duko digel nit ki mo koy genel bopam kon nañ bayyi xel lolu qiyas bo xamne dañ ko tek ci alquran baxna buñ tek ci sunna baxna buñ tek ci ijma baxna waye buñ tek ni ci ngelaw li muy naaw amul njeriñ koku borom day perte parce que amul texte amul source benen buñ ci jele moy khatru iblis wa zurriyat ala bani adam iblis dafa dangereux ci doomu adama iblis du baye nit luddul mu dugal ko safara iblis la hawla wala quwwata illa la azalu aghwihim ma dama arwahum fi ajsadihim duma dañ di len bewlo fek no ngi sen ruuy mu ngi sen yaram yi fek mbok yi ñogi dund iblis mu ngi bewlo duñu bayyi muk muk dañu laaj ben borom xam ayanaamu iblis ñu ne ko ya sheikh ayanaamu iblis mu ne law naama lastarahna way bu nelawon ñu noppalu way du nelaw iblis du nelaw bis mu nek mu ngi ci projet lula yobbu safara du musa tayal du musa décourager so rëccé fi mu kot la feulé ya yakane amna ko rëcc iblis han ñaata yonent la iblis daniel ñaata wali yu la iblis duul ci kambu ñaata kenn xamul num toll lutax parce que moñu mën moñu upp doole moñu raw moñu mak olofi neena kula mak upp lay sagar iblis dafa dangereux te neena duñu bayyi te dafa dek daf ñoo déclarer guerre ci kanamu yalla parce que neena ñun ñoo tax ñu perte ñun ak suñu mam adama kon nak ñun duñu nopal duñu dug ñun duñu bayyi ñu dug aljana jamais waaw te li doy war moy yalla chaque jour bu ñuy wax iblis day wax innahu aduwun mubin aduw wa pare mubin su waxon aduw sax doyna waye mu tek ci mubin non la bu la leral ne ki def la bañ xam nga amna non bo xamne mëno mucc mom non bo xamne bo ñëwé def lay reyal xar tegal la lal di la retan def la ataya ba nga teud nak mu dogo wax bir neeg way ki yalna de ci bir neeg xam nga koku mëno recc ci mom waye ki nga xamne mom def la bañ su la gisul du la nonu bul xarit ak mom ben borom xam dafa deg ben way nan a'udhu billahi minash shaitani rajim mun jaruko baye li fam rek baye li fam waye xam ngeen ibrahim bun adham gay laaj nañ ko ne ko yalla mo neewon nañ koy ñaan mu may ñu ñukoy ñaan mu ba ñoo may mu ne parce que sen xol yi dafa deg ci fukki mbir gay ne ko waaw limal ñuko mu len di wax ba wax len deuxième bi moy lan araftumu shaytana annahu aduun lakum xam ngeen ne shaytane sen non la way ngeen xaritok mom ñun ñepp xam na ne shaytane sun non la fu ñu jëme baaxul yalla wax nañu ko safara ay ay ñun ñepp def nañ ko xarit suñu ko fin la ha dañ ko yonne ay message ci whatsapp bi diko wo telephone di and ak mom wala ñepp xam nañ iblis sun non la way sun xarit la ak ñoko bëgg ha ha waaw ci sunu xol yi lañ ko duggal Allahu akbar yeen say sax ha lenn boko bëgge def te xam nga ne mom da ci contane dang koy def ga faré di joy koy def ba ci joy ndaysan ndax contane ha wala Allahu akbar pourtant xam nga ne li mu lay def lo après safara nga jëm way tarawul ben way dafa ne ben mbokam dem ci ben tarikh ben serigne mu ne ko dama bëgg xaaliss te yow degna yow mën nga may xaaliss mu ne waaw deug la de mu ne way bo amé xaaliss ba fa da ngay dem safara de mu ne amul problème amul problème men dina am mu ne waaw mu ne way da ngay dem safara mu ne amul problème mu ne legui noy def mu ne dama ngay nima ginar gu ñuul mu ne moy ni ko ginar gu ñuul mu ne boyalal fourna bi mu boyal matti bam tak mu ne ko ana ginar gi mu ne mo ngi ni mu ne jeelal téré bi nga tak ko ci mu jeel téré bi tak ko ci ginar bi mu deugal mu ne duwal ko ci tal mu duggal ginar yi ba ginar gi jeex tak tak tak tak nek doomu tal ne di nga am xaaliss ñaata ji ñun ñoy def lolu ñoy def sacrifice di sacrifier seeni doom pour xaaliss di ray ay nit pour xaaliss ha tay ñaata kon iblis ngi ni borom bi tabaaraku wa ta'ala neena ku dangereux la ci doomu aadama waye naka lañuy recc ci mom kayfa naka lañuy recc ci iblis moy bi zikrillahi ta'ala wa shukrihi iblis lum wax moy bim ne la azalu aghwihim ma dama arwahum fi ajsadihim yalla ne ko fala azalu astaghfiru lahum mastaghfaruni duma dañ di len djegal fek ñong may djegal kon iblis ñongi recc ci mom rek ci tuddu yalla rek mo dañu ne de len takko astaghfirullah lan la yalla wax suñu iblis laale ñu lan suñu iblis laale ha ñu daal di delu ci yalla buñu delu ci yalla rek mu daal ñuy bayyi iblis xaj la bo ñew ci kër xaj bi di lembu nga bëgg mucc nay def ha da ngay ginnal da ngay dekk ci ginnaw borom xaj bi rek ne ko waxal ci sa xaj bi mu ne ko eh xaj bi daal dem taxaw fa le yow nga am jamm yalla mom mom iblis mo da bo laqato ci yalla nga mucc amul kenn ko yaakaane man nga laqato ci mom ko dul yalla ba iblis bayyi la bu fekkone iblis dina bayyi nit mu bayyi yonenti iblis bayyul kenn xam ngeen ne abou hurayra japon nako pogné ko ni biko yonenti bi gardelo magasin bi shaytan kon nak mbok yi mbir yango ñentel bi moy ashukru huwa aliman wa ta'atu lillahi wa li rasulihi santi yalla moy ngëm ko moy top ko top yalla top yonenti bi lolou lañuy waxe moy santi yalla waye du tay luñu gis fi ay cantak ay nangam ak fekk teug ak fecc ay lu ken xamul lolou ken duko sante yalla yalla ken duko sante ay sabar jog lañu sante yalla ñep jog di poj di tepp lolou sante yalla mbokk yi nañ leen wax deug yalla ku koy sante lang koy jaamu dang koy top dang koy gem yalla day nekk ci sa xol bi lolou lañuy sante yalla ashukru tarkul maasi sante yalla moy bayyi ko moy kon 8 aya yoy lañuy jël no ngi ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalna yalla degeural suñu lamiñ a'udhu billahi minash shaytanir rajim borom bi tabaarak wa ta'ala neena wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaa'ikati isjudu li aadam fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin sun borom neena ci deug man yalla tabaarak wa ta'ala khalaqnaakum wa laqad khalaqnaakum man yalla ma len bind kan mo nu bind sunu borom khalaqnaakum man yalla ma len bind ma bind seni baye ma bind seni mam ma bind ñepp wala amna kuñu bind kudul yalla amna kuñu sak kudul yalla kan la bi aduna bi commencé ba lay kan ngeen gis mu taxaw di def déclaration nan ma bind jam yi yene sa ñu tuumal ay nit ndax di moy borom jam yi waye lolu mom tuumal rek yalla moy borom jam yi ndax mo len bind mom mo defar aduna bi mo fi indi doomu adama yi yalla ñu bind ndax mo bind suñu mam mi nga xamne mo nu meñ indi ñu fi ci suratul an'am lu ngeen fay jang ya ayyuhan nas wala ya ayyuhal ladzina amanu ci suratu an'am lu ngeen fay jang bop ay an'am lan la ana ñu mokal ñi ah kon du bobu sar lan la nisa nisa lan la يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي واو كون يالا نينا مالين بند فان لا نيو جيري تي بن نيت اك سخنا بن نيت كو كان لا ادمو ci ben nit bobu lañ bayé ko motax borom xam xam dañ wax ngeenel amul ken geenul ken kullukum min adama wa adama in trop yeen ñep ci adama ngeen bayé ko adama ci suuf la bayé ko kon loma geune lan la la geune borom xam xam neenañ ku lay wax ma la geun xaar ko ci adama dama nga simé ko rek nga tok diko xaar ci adama ba mu wiri ba ñew nak waye bo waxé lolu ñu neela adama ñaari adama la amna adama bo xamné deg na lolou ñu ne diw di doowul ci adama bi mom benen adama moko jur bo ben adama la ñun ben adama bi lañu yalla wax de ñi senegal mo bari ay problème len way barke dem dañ ko yonne whatsapp kenn mu ne serigne bi bi muy waja faatu ma dem aljana tok diko xaar bim ñeema recevoir ko samp pilian bi ma tek ko ci ma woy talibé nañ ñew ziaré jiko waji deg lolou ba rek mune man ma ngi jay sama bagage genn senegal maniko yaayay de maniko wallahi yaayay la ilaha imagine nga yow ya nek aljana di ay teru nit ñi yow ya ku ñew ya koy tegal pilian tew ya nga fi tok di lek ciebu jeen aljana kay ku fa dem yonent bi lu mu wax ku fa duggu aljana ku fa duggu duggi nak wala jangu ñu lolou aljana ku fa duggu duggi nak lol motax idriss yonti yalla idriss xam ngeen dafa duggu aljana ca deewul bi de joté yalla ne ko idriss gennal mune genn ñu ne ko waw da ngay genn parce que yow deewu mune yalla yow ya xol ku duggu aljana do genn da ñu ne ah ndeysaan kérok yonenti bi mu koy netali dafa muñ ba sel yi genn ndeysaan neena yalla dafa muñ ndax digeentem malakal mawti ak idriss ndax idriss malakal mawti mi ngi wor idriss bil arjana ne koy genné idriss nako yow da nga faté fi yalla ne won ko fi duggu duggé nduma genné dé wa légui nak koku mom mune mom moy tok fofu di recevoir nit ñi après bu recevoir é paré mu ñew fi nek lek de xin mbup munu lek tamit nak munu lek di na wax lenen kay bokon ma ngi ci armée li sax di xaar nit ñi ah ma xel nangu nak ndax armée bi mom mën nga fa téru nit ñu sul ko nga ñubi way aljana ñu lu ko nit di waxe mais waji ndaysan da ko deglu ba paré mune oustaz mané amune man ma ngi jaay sama bagage di génn sénégal mané ko wa nga deug de ñun nak dañoo xamul fuñu jëm motax té amuñu ay bagage waye kon ñu jaay suñu bagage top la yalla ñal dafa sutura walaqad khalaqnakum man yalla ma len bind mune thumma sawarnakum apre ma melal len fi ay suratin ma sha'a man ma len melal ni ngeen mel ma len defal bop def ci kawar def ci nop def ci ay beut benn ci bakkan defar xoti gemmiñ ni ngeen mel ni man yalla ma len ko melal acca kumu neexul sansé ko fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka yalla neena ci melokan bima neex man yalla la len bind yeen ni suma sawarnakum ma len melal ni ngeen mel acca legi nak kumu neexul dindiko xolal ñun ñi tok fi ci jakk ji ñun ñi nañ tambale kan ci ñun fi nopami nek neexuko pour mu dindiko ñu seet fiñ ko koy defal bismillah nakay na wax snop yi ba pare rek nop fi ni nga ni man de neexuma ñu ne wa legi nak suñ ko doon dindi fan lañ la koy defal acca foy wax fokay fa koy placer fan kon xam nga ne fi la nek rek sa jeub yi so ne jeub yi warul won nek fi legi bismillah waxal proposer fenn sa tanki su fekke warul nek fi waxal legi fuñ koy def Allahu akbar motax yalla bimi wax bind ba doomu adama pare muné fa tabarakallahu ahsanal khaliqin Allahu akbar wallahi man yalla ma muna defar bima defare ba pare bima baye ken ñamul wax ne lima defar rafetul motax fa tabarakallahu ahsanal khaliqin ta mo bind ba pare rafetal lim bind sun borom muné summa sawarnakum yawma ci xolal taranga bi yalla def ma len bind ak sama loxo yamuma ci ma melal len ni ma beug yamuma ci suma top qulna man lil malaika isjudu li adam ba pare na malaika yi way sujudal len ki way sujudal len ko fofu nak bonam xam xam ne nañ sujudu nuyo la moy ni rek ni meme bu fekkone sax sujud ci sa cieur bi dagan na wala dagan ndax yalla ko diglé suñu ben xarit day faral di ñëw fi way da fever fan yi ngeen ñaanal def ci joxe misal bu am doy wa bu doy war papam dafa am gan mu ñëw papa bi ne ko ki de moy diw musimi dal li tok nuyu ko paré ñu yendu fa ba gan gi ñi bi papa yi woko ne ko ya bon mu ne ah papa lan la def mu ne ko ma am gan ma wola nga ñëw ah may wax nga nuyu ko rek tok diko xol mune waw papa man ñew na sumina samay dal ci biti tok na ci bassang bi nuyu na ko ñaari loxo assalamu alaykum wa rahmatullah jam santang neew mom ba añ jot ma genn bayiko mu añ ligi man la la def mune ko lutax su joto mune lolu yalla ko mom mune ko gis nga limay wax ci yow mu ngok mune ko papa lolu yalla moko mom duma ko defal nit mune waye gis nga man def nako mune ah waaw yow sañ nga ko man sañuma ko ndax man yalla lay jaamu suñu borom mo ñu ne wala la tasjudu lis samsi wala lil qamari fasjudu papa ji egali aya bi onako ah lu muy degi fasjudu lillah na ngeen sujootal yalla xol yalla dafa romu nit parce que nit dafa tuti mune la tasjudu lis sams bu len sujootal jant nax ni mu ngandé ak pouvoir bi mu am lu mu ci tek xamar ni mu toll xam nga ñoo ñoy ñu ngandi mu ne ko nak fasjudu lillah mu ne ko adama papa ji bayul ne ko adama su jotol na malaika yi su jotol ñu adama mu ne ko dañ ci jot ndigal man jotaguma ndigal wa deug la malaika yi su jotol na ñun adama xam nga lu tax fofu su jot bi aramul parce que malaika yi dañ ci jot ndigal kan mo leen ko digal yalla nañ baye question bobu pour mu gëna leer fofu day lendeum na batay ku ray julit ku gëm yalla fo jëm ah lan moy aya bi man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu kan mo ray sayyidina muhammad dedet ku ray muhammad dedet malakal maut day dem jahannama lutax da ci jot ndigal jeexna ta da ci jot ndigal ku ray muhammad duma la gal mawt duma ko ray lutax amul bakar parce que yalla moko jox ndigal du am bakar ku mu ray yonam deggu ci bo nekk ci avion mu daane la nga def yonam neeku ci bo nekk ci bato bi mu lawal la yonam neeku ci bo nekk ci auto mu mbeukanti auto yonam neeku ci parce que yalla moko wax motax mom du am bakar waye tay yow boko defé damal fekk fi nit koy dem nga mbeuk ko soy de dem safara parce que ya ko tay wala yegal nit ci étage bi nga buma ko so dé da nga dem safara waye ma la gal moti bu ko buma xé nak du dem fenn ndax mom yalla moko sat moko né ki ni lay déwé kon da cey jot ndigal motax ndigal li borom xam xam di wax deug la dé suñ la ko joxé rek jëfé ko ndigal jëfé rek waye nak na fekk mu bayé ko ci yalla mu baye ko ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam su boba do am ben jafé jafé waye ben waye jox la fi ndigal go xamne ndigal bu baxul la soy de dem safara tax ndigal yalla ko mom sunu borom neena summa top qulna mana lil malaika usjudu li adam mune fasajadu ñom ñep ñu sujud illa iblis bam des wajjo ñu nan iblis waaw moy baye shaytan ay iblis du malaika de sufyan as-sawri neena iblis lam yakun qattu min al-malaika du malaika mom shaytan la han yalla da ka dak ci yermandem mune mom dong mom mo lank lam yakun min as-sajidin dafa lank baña bok ci ñi sujud ñepp dem ter ni iblis taxaw ne ka jige jaaral taxaw ponkal gis nga ngand ngandru aba wastakbara fa ngand ngal reey Allahu akbar di ponkal poltu xolal yalla ni mu tol qala ma mana'aka an la tasjud iz amartu yalla muneko he yow iblis lan mo la tere sujud bama la ko digele xam nga lu mu tont qala ana khairun minhu mune mako gën gis nga mako gën mako gën fi sénégalais ñu bari dañ nan mako gën ñun ñoko gën man duma sey ak mom man giir la di mom muy yewel man may li mom muy la ñun ñuy ay tugulor pire ñun ñuy ay saraxulé ha Allahu akbar ana khairun minhu waaw ndaysan dañ fekk Harun ar-Rashid fekk ben dox bu tuddu Bahlul ci bameli muneko ay Bahlul dof bi loy def fi muneko wallahi yama gëna dof yow Harun yow kula gëna dof amul muneko man may president nga nan ma kuma gëna dof man lan moma doflo muneko da nga dundal luy rap bayyi luy dund muneko nan lay dundale lu rap bayyi luy dund muneko da nga dem ba ci kër ye nga tabax ay étage te xam nga ne yag yag di nga deñu genn la fa mu rap nga bayyi bameli fi lañ lay indi nga bayyi mu rap kon ga yama gëna dof mune wax nga deug de mais kone fe nga nek yag yag di nga ko baye ñew fi mune man xam xam na ne fi lay ñew mara ma ñew fi tok rek koku daf la wala daf senegal mom buñu gisee ku yor yere yi tilim rek ñu ne ki daf la daf la sank rek ñu moy ko yone ci whatsapp bi moy xale bobu ñu nan da daf te gis nga wax yi muy wax fa mel yow envoyé nga mako xam nga ne koku dafa de waye nak senegal mom ndaysan yalla mo len di yor yalla mo len jox ay natukay yo xamne du fofu moy natukay yi ñom sen natukay ñom rek ñoko yor waaw dal na len yalla jubal iblis lutax su joto mu ne mako gën lutax xolal mom lan moy xelam ak lan moy xalatam mu ne ana khairun minhu mako gën lolu bat bu graw la mako gën motax ku wax lolu nit rek yow iblis moy samaam ñun ñoo leen gën ñun duñu sey ak yeen ñaata ngeen koy dégg ñoom ay ñun ay même ci jakkay sax da ngay dégg ah kan ko kay o ardata ko do o jul na tamin ak mo bari ci tukul wari ak feli ak sarakhulay mom jam la du fi jitt amna ben way bo xamne jamel islam la genné madinatu munawwar mu ñew ben dekk ñu ne ko do fi jité yow sa papa jam la té mo raw dëkk bi yëpp télégraphe moy bu ñamé problème dañu lay xé oustaz fi lu fi yalla wax mané ko bañal mané dédé bayil mo wax leen ko rek mané ko da ngay bañ xola mo raw dëkk ba ñu né du jité jamais té mo leen raw dé ñom xam nañ ko wallahi alazim kulliyat ash-shari'a la génné jami'a al-islami madinatu munawwar dëkk bi yëpp mo leen raw ba pare ñu ne du jité parce que papam jam la ñun suñu papa yaay la lañ jam la bala ngay xamne jam lañ ndaysan nga dé ñu tek la ci kanamu jakk ci imam bi muné innahu abd wa ibnu abd wa ibnu ama. Allahu akbar. Jam la bayam jam la yayam jam la nit ñi na amin deug la kay way deug la ken weddiwul ku weddi ku weddi ken weddiwul yalla te kan ndaysan innahu abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik yalla ki teddi fi yalla ne waw lu ngeen ci wax ah mom jam la de yalla mu ne det ma defal mom colonel la du ngeen ko don wax colonel ñu ne yalla lolu jeex na tay innahu wazir ministre yalla mu ne det du ngeen lo ñu ne yalla lolu jeex na president ñu ne lolu jeex na khalifa jeex na yonent jeex na tay ben jamat ben tour rek la am moy lan jam innahu abduk allahu akbar te ñu nek ay jamu yalla kon bala lolu ñew yonent bi tour bobu la gënon bëgg han faqulu abdullahi wa rasuluhu de len ma wax yonent yalla jamu yalla motax yalla bimu koy tag ci place yi epp importance yeb lan la yalla wax subhanallazi asra bi abdihi تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده وإنه لما قام أرأيت الذي ينهى عبدا عبد نيسان يونت بي تربو بلا گنه بگ مودا من لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول جام ولا ني نتي لول لا ني باج كو ني واخ جام jam té nak bu nit dé rek ñu né jamu yalla bi wajanki morgu bi ñuy sang so ñëwé di tardé di laccé loy wax ana jamu yalla bi ana niw bi ñu né la mu nga ci morgu bi lu da waxo turam amatul tur amatul tur lé kay jam rek allahu akbar ana jamu bi yalla bi ñu sang ba paré sang di jullé ñu génn ko ci biti nga dégg ñu jël micro bi paré nañ sang jamu bi yalla bi ndaysan def len ñetti sappé similen dalli len sang deg pay similen dalli tek len veri fay len portable tek len veri yow nga deg bret lool yepp pour lan pour bëgg yalla bal ko rek ay veri bobu yonam neeku ci tek len montri montri seen yon neeku ci waye bëgg yalla bal ko rek gis nga de tay lepp xolal lool yepp dañ koy def ngir lan ngir yalla bal waji rek ndaysan tay lool la amul colonel amul general amul president amul serigne amul yonent amul waliyu tay jaamu yalla rek la ndaysan way way kon nagn la nek ay jaamu yalla way ken gënul ken inna akramakum indallahi inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi ken gënul ken la fadlun lil arabi ala illa bit taqwa yonent bi lol la wax an nas sawasiya ka asnanil musht yonent bi neena ñepp yam kom buñu peñe ken gënul kan ñepp yam ku ñuul gënul ku wex gënul ku ñuul ñepp yam nit dal lu muy rawé nit moy ragal yalla kérok ba bilal ragalé yalla mu nek bras droit sayyidina muhammad kelo ba abu lahab wedde yalla bok ak yonent bi jëm safara jang ngeen ko abu lahab safara lay andu de te yakar na fa lay fanan wala gëm len ko tabbad yada wa tabba anhuma lahu sayasla kon kay ma nga safara abu lahab fa lay andu de te fa lay fanan yalla ko wax ana bilal manga aljanna waw manga aljanna bilal duguna janna te dewul te da ñuul te ku ñuul la bokal ak yonent bi dara abul hab lu mbok ak yonent bi bayam la papam bu ndaw mu ngok kon ken gënul ken xam nga lan la kan mo la gën moy kula raw ci yalla kula dakk jaamu yalla mo la raw motax bu nit ñi nek fe di perek perek dem len ngeen jaamu ci yalla te bayi ciowli kulay jaay dara rek demal nga jaamu ji yalla bu gude bu nit ñi na lawé jugal bu nit ñi lek woral bu nit ñi waxtaan ci grand place tuddal yalla jeexna nga xaar nak nit ñi li ñuy wax ndax amna wala amut ay inshallah dañ koy dag dañ ne juroom ñett la way ñu jël ñenti rek ndax ñu mëna gagner bénéfice té mbokk bi tamit da fay def dars inshallah yow iblis lan la muna yalla mako gën ana khairun minhu mako gën lutax lan motax nga ne ya ko gën limu tontu khalaqtani min nar ndax man safara nga ma bindé wa khalaqtahu min tin mom yang ko bindé ci ban gis nga kon ñaar yi ban mo gën safara ak ban ci xel ban mo podolé safara safara dafa am pouvoir ban bu ñuul bu xéñ min salsalin kal fakhar la yalla bindé nit min tinin lazib bu tak di kolé hein mu ngok mom la yalla bindé nit iblis bu mu xolé lolou comme féké won nako mune ana khayrun minhu mako gën ndax man yalla yaang ma bindé ci safara ay laaj ben borom xam xam ñu ne ko waaw iblis yalla ngo bindé ci safara kon mom bu dé nu mi mel safara la ko yalla bindé est ce kon yalla mën nako lak bu mu yek ko ñun lan lañu yalla bindé du souf du souf souf buñu taxé dinañ ko yek wala duñ ko yek lañ ñu bindé won kon kay souf buñu taxé buñ ko yek demal sa kaw la légui nga teud ne soti len ma souf bam fess wala nga dugg ci bir souf ci ne sul len ma nga sa ndax diñ ko yek wala do ko yek gis nga yalla ay mbiram xel touti na ci pekko xel dafa touti ci pek mbiru yalla ñun ñep tok fi tay suñu ciosan lan la souf mo re yalla mu ne minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha souf la len di genné waye xol fi nek souf nim ñuy loré xol souf suñ ko tégon suñu kaw tay suñ ko son pax bu mu xon ne la cap ci bir commencé soul bam dess bat lenga lak anglais té dégo ko won ngir bëgg kula bal kon mu ngok affaire yi na lèr nañ ci ñun bala ñuy dem dajé suñu borom iblis dafa utiliser xélam mu ne yalla mako gën ana khayrun minhu lutax khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yalla mu ne ko waro xol lol de am nga problème tay lolou bisu aljuma la won yalla nga bind adama bisu aljuma mu dugal ko aljana bisu aljuma mu genné ko aljanna bisu khayru yawmin tala'at fihi shams yawmul juma bisu aljuma la waye lan motax nu rewul ak sunu bisi inna yawman inda rabbi ka alf sanatin mimma ta'udun xam ngeen lutax ben sunu junni at ci yalla ben bis la lutax yalla ay bisam nat ko ci jant ak wer ñun suñu bis fan lañ ko nat ci yalla nak jant ak wer dafa amut kon nak nañu bayyi xel bu baakha baakha baax yalla tabaaraku wa ta'ala ne ko fahbit qala fahbit minha acca waccal genné na la dégage fama yakunu laka an tatakabbara fiha yelul ci yow nga nek fi ci sama wet di ngandangandalu Allahu akbar xolal iblis limu ligéyal yalla borom xam xam ni nenañ aduna bi yepp fo def ni sabre iblis julli nako tay ben bakar bi dong la iblis am yalla ne ko ci biti iblis ben bakar la ma ben ban la moy bi tay adama ñaata bakar la am ben yalla genné ko aljana awa ñaata bakar la am ha ben ha nit ñi tok fi ku nekk ñaata nga am iblis ben la am ñu duma ko adama ben la am ñu genné ko awa ben la am ñu genné ko ñun ñu yor fukk diko xeb ñun xala lu bon ku nekk fi am nga fukk te yang koy xeba tito te ñi am ben ciow nañ leen ke dak nañ ko ki genn nañ ko wacc ko ci suuf borom xam xam neena lamma nuzila adama min as-samaa ila al-ard makasa 300 sana lam yarfa ra'sahu ila as-samaa li haya'i subhanahu wa ta'ala adama biñ ko wacce mu joge asman ñew suuf tok na ñetti témer at xolul ko asman ndax rus yalla ben bakkar bimu def mu russe yalla ñun bis bu nek ñuy def ay bakkar kën ci ñun russe yalla dang koy def sax ñu ne wa ya def li nga ne te diko xeb inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khayran minha ñaata senegalay ngay gis ñu def bakkar bo ya def li bay bay yow sol ay gilet dingat ah di bondé fek bakkar la def la ilaha illallah mbok yi bi iznillah tabaarak wa ta'ala dañuy yem ni ñu dag ay ay inshallah bi iznillah ndax ñu mëna may suñu mbokk bi mom tamit su ko défé ñu ngi tambali bi di ñew ci aya 13 hein qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fofu lañuy yem ndax fi dafa am importance war ñu ko jall rek rombu ni ha fi dañ fa taxaw ndax tay sénégalais li len yakal moy reuy ngand ngandlu waw reuy reuy ko gis muy ngand ngandlu di génné deun ñi di jaay doole ñi di jaay mana ñi di ta dara bo fébaré légui rek ñu diri la tek ci auto yob hôpital dara do ko mëneti so faato la ñu duggal la ci morgue bi dara do ko mën danaka légui li jikko iblis la ngand ngandlu motax yalla ne ko fakhruj minha gennal innaka minas saghirin tay ci ñu tuti nga gis nga yalla no tak daraja bo ngand ngand lo tuti nga ak lo meuna def ci yalla sayo moye yalla sayo reey reey lo tuti nga ci yalla xol iblis ndomba tank bi mu takkon hein ak grade bi mu amone nga xamne dara naw ci pays yu sel yi dem ba bil aljanna and ak malaaka yi di gis ni jibril yalla di wax ngay deg ngay gis li ñep fan la mujj yalla mu ne safara la mujj kon ndax keneen dina tuti ci kanamu yalla motax deug ñun wa senegal war nañu gor gorlu jang alquran deg alquran encore ndax tay bok na ci liñu alak ñu yaakar ne amna kilifa yi yo xamne ñu ngi fi meun nañ ci yalla dara wa ñaar loxom ne ko ñi dañuy dugg fal force iblis ngi ni iblis mo raw adama moko meun legi ci kanam ni ngeen ko xam fan la jaar ak adama fan la jaar ak sunu imam fan la jaar ak ñun ñi te terewul gis ngeen yalla lim ko def kon nak lolou lum ñuy tekki moy bu fekente ne waji da ñew seen keur yenu sa papa ba ci kaw dor ci suuf tok ci kaw yow nga ni teul gis sa papa ñukoy seulem han kon war nga def attention bala ngay genn di song waji ndax ku yenu sa papa mom bo moytul mo goñe mu tek la ci kon bala ngay ñew defal ndank utal ay arme utal ay bagage bané kecc doga ñew bala ñu lay def niñ def sa papa ngeen am problème yeen ñaar nak kon nak mo ngok mbir ya ngok no nga ñaan yalla tabaaraku taala mu jéggal ni ñum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.